Capitolul 18. Cununia între Cati și locotenent colonelul Remus Gavrilcea se făcu un cerc cu totul intim acasă la Cati în Calea Victoriei. Asistară generalul Florin Căldărescu și Betty, mareșalul Leon Cornescu, Gavrilcea Hangeliu cu Meme, Madame Valsamache Farfara și încă doi ofițeri superiori, camaraza emirelui, împreună cu soțiile. Cati nu voia să atingă prin publicitate memoria lui Ciocârlan și nici susceptibilitatea familiei lui și mai ales pe aceea a Hangeliuaichii. Totuși, Șerica Băleanu, care se afla în contemplarea bălților ei la Ciupelnița, îi trimise felicitări. La bonne nouvelle de votre mariage m-a causé beaucoup de joie. Locotenent colonelul n-avea nicio avere și, trăit prin camere mobilate în felurite garnizoane, gustă din plin rafinamentul interiorului soției și regimul voluptuar la care fu supus. La rândul ei, îmbătată de vigoarea virilă a tigrului de Bengal, Cati căzu într-o mare exaltare. Remus deveni puiul drag pe care Cati îl năpădea de sărutări, ceea ce în limbajul ei pasional se traducea cu te pusi dulce, te pusi mult de tot. Aproape în fiecare zi ei făceau afară o lungă cavalcadă, luând câteodată prânzul la Căldărești. Această euforie dură numai mult de o lună de zile, căci războiul fu declarat în iunie 1941 și locotenent colonelul fu trimis pe front. De fapt, tot timpul înapoi a lui, ca ofițer de stat major, înaintând pe măsura ofensivei, dar obținând prin intervenții pe toate căile posibile, să nu meargă mult dincolo de Nistru. O prudență născută, asemănătoare cu aceea a lui Gavrilcea, totuși de calitate mediocră, îl îndemna să fugă de mari responsabilități. Drumul cunoscut al curierilor săi întorși din București era până la Tighina cu trenul, apoi urma lor se pierdea, scrisorile nu dădeau numele locului de cantonament, care se ghicea că era undeva între Tiraspol și Odessa. La început, Cati fu deprimată, a avut sentimentul că e lipsită de noroc în iubirile ei și trimisă prin curier scrisori înflăcărate vorbind despre dorul ei nebun. Îmi este foame și sete de tine, iubitul meu pui, se lamenta ea în românește că Remus Gavrilcea avea o noțiune foarte minimală de limba franceză. Pe urmă, Cati se obișnuia a schimba aproape zilnic scrisori cu locotenent colonelul și reveni la preocupările ei. Căpătase convingerea că Remus Gavrilcea este unul din eroii care salvase țara de comunism. Aceasta era și părerea șerichii și a întregului ei cerc. Și, părându-i se că averea imobiliară este definitiv în afara oricărei primejdii, reîncepuse speculațiile. O încredere nouă în viață o cuprinse pe ea și pe toți din clasa ei, dejunurile, dineurile, reuniunile de bridge se țineau lanț. Remus, neavând ce face cu solda lui dublă, o trimite la București, iar Cati o transforma în tablouri și bijuterii. În această vacanță a pasiunii, Cati își transportă exuberanța ei asupra micului Filip, pe care îl readuse acasă. Copilul fusese bolnav cu vreo 8 luni în urmă, căpătând scarlatină la pipera, probabil venind în contact cu copii de prin partea locului, ce intrau în curtea din dosa vilei. Cati îl adusese îndată în oraș, însă fiindcă îi se păru că în locuința din Calea Victoriei ar fi pus în situația de a nu mai primi, îl instală cu guvernanta într-un mic apartament, cumpărat de curând la etajul al patrulea al unui bloc din bulevard. Îl izola acolo, după toate prescripțiile, într-o odaie albă și luminoasă, guvernanta dormind din alta comunicantă. Cati consultă, după sfatul doamnei Farfara, pe doctorul Ergo, care îi plăcu foarte mult prin aerul lui timid și prin grija arătată față de copii. Ergo nu se mulțumea să examineze starea micului bolnav, ci ședea lângă el, căuta să-l amuze. Într-o zi, când Cati era alarmată de temperatura lui Filip și de agitația lui nocturnă, pricinuită și de faptul că guvernanta dormea dusă, sporăind în odaia vecină, Ergo o liniști. Nu trebuie să vă alarmați, zise el. Agitația va trece în curând. Am să revin, dacă îmi permiteți, pe seară, înainte de a se culca. Sunteți așa de bun, domnule doctor, îi mulțumi Cati. Ergo se prezentă în fața patului lui Filip seara cu violoncelul într-un sac de pânză. După ce luă temperatura copilului, rămânând satisfăcut, se așeză pe un scaun în mijlocul odăii și scoase instrumentul din sac. Ți-am adus, spuse el copilului, o jucărie care te va face să dormi. Și luând arcușul, început să execute câteva arpegii. Filip deschise ochii mari de plăcere și când doctorul ridică arcușul, zise, mai vreau. După un timp de gândire, Ergo început să cânte siciliana de pergoleze, devenind din ce în ce mai patetic, lăsându-se însuși furat de voluptatea muzicii. Terminând, întoarse capul spre Filip. Acesta surâdea fericit, părând cu totul adormit. Atunci Ergo voi să culce lin instrumentul pe parchet, ca să nu deștepte pe băiat. Mai vreau, zise deodată Filip. Și Ergo cântă iarăși ceva ușor ca pentru copil, o arie din Xerxes de Gluck, apoi cântecul de Lagan de Godard. Filip a citit acum de-a binelea. Ergo, sculându-se și mergând în vârful picioarelor la pătucul lui, constată pipăindu-l ușor cu palma pe obraz că temperatura scăzuse. Muzica avusese deci o bună acțiune terapeutică, dar alintându-se ca copiii somnoroși, Filip se rugă din nou. Mai vreau! Astfel Ergo șezu ore întregi, pierzând noțiunea timpului și cântând la violoncel bucăți din ce în ce mai grele. Deodată s-a auzit un huruit prelung ca de sunet îndepărtat, o clătinătură zgâlții toată odaia și zgomote profunde ca de valuri grele ce izbesc în ziguri și se retrag durarea câteva clipe. Micul bec de pe măsuță, bine ascuns sub un abajur, se simte fără să se bage de seamă, căci luna bătea prin geamul fără perdele. Nici copilul, nici Ergo nu remarcaseră teribilele fenomene. Violoncelistul, mai vibrant ca oricând, a avut iluzia că orchestra vastă l-acompaniază. Astfel înregistră Ergo cu tremurul din noiembrie 1940. Cati înspăimântată alergă în penioar până în bulevard. Blocul se surpase în parte, retezându-se în două și rămânând pe o porțiune prin năruirea zidurilor cu interioarele descoperite ca la teatru. Apartamentul Catiei era însă intact, dar cocosat în aer pe un promontoriu suspect și cu scările și ascensorul tăiate. Toată lumea fugise la vreme, inclusiv guvernanța. Filip, unde este Filip? Strigă disperată Cati la ea. E sus cu doctorul. Afară era prin excepție destul de cald și printr-un geam plesnit al apartamentului suspendat venea în noapte o muzică suavă. Cântă cineva, observă unul din cuioșii strânși în fața imobilului. Pompierii aduseseră o scară demontabilă pe care o desfășurară până la nivelul etajului al treilea. Pompierul care se urcă pe ea, văzând că nimeni nu-l întâmpină, bătu un geam. Ergo rămase surprins de o asemenea vizită neașteptată, mai ales că Filip adormise fericit. Dați copilul, strigă pompierul. Până a se dezmetici bine, Ergo înfășură cu grijă pe Filip în pledul lui și încredință copilul salvatorului. După câteva minute, pompierul reapăru la geam. Dați-vă jos, invită el pe Ergo. Să nu vă fie frică, vă leg de mijloc. Și într-adevăr, îl încinse cu o curea lată de pânză, ținându-l ca de o zgardă cu ajutorul unei frânghii. Ergo veni în brațe cu instrumentul său, pe care nu voi cu niciun chip să-l încredințeze pompierului. Și astfel coborând încet, luminat de reflectoare, cu violoncelul la subțioară. Remus Gavril și-a scrise câteva luni, cât dură înaintarea, bilete laconice, transmitând unele mesaje orale prin curier. Îi era teamă ca amănunte oricât de neînsemnate din apoi a frontului să nu cadă în mâinile cuiva. Pe toamnă, fixându-se, fu mai abundent. Dăm câteva specimene din corespondența dintre el și soția sa. 16 noiembrie. Cati, scumpă mamă, aflând că pleacă curierul, mă grăbesc să-ți aștern pe hârtie câteva rânduri. În privința sănătății mele, să nu ai grijă, sunt bine. Popota e bună, lemne avem, doar atât că ne plictisim. Cât aș vrea să fiu lângă soțioara mea scumpă despre care povestesc des camarazilor. Le-am arătat o fotografie a ta, Buz, și au rămas uimit văzând ce frumoasă ești. Te-au admirat un anii. Aș vrea totuși să te vadă cum ești la trup, să priceapă și alții fericirea mea. De aceea te rog să-ți faci o fotografie nud, cum mi-ai promis, și să-mi o trimiți prin curier. De ieri ninge cu fulgi mari cât nuca și suntem îngropați în zăpadă până în gât. Am în cap o căciulă de un metru cu care dorm și noaptea, din cauza că atunci când se stinge focul e foarte frig. Geamurile sunt mereu înghețate. Scumpă mamă, aici avem de toate, numai cu apa stăm prost, vin nu găsim. Mi-ai face un mare serviciu încredințând curierului câteva sticle de vin bun, ceva coniac și de asemenea câteva butelii de șampanie și vreo 20 de lumânări de spermanțet. Sunt aici camarazi germani foarte simpatici pe care vreau să-i cinstesc. Continu scrisoarea cu creionul, deoarece nu mai am cerneală în stilou, iar cerneala din birou a înghețat și nu am vreme să o topesc. Te rog să nu uiți să mergi la generalul P., cerând audiență la nevoie prin intermediul prințesei Șerica Băleanu, la care vine în vizită. În divizie mi s-a promis ferm mutarea la marele stat major. Am încredințat curierului pentru tine o cutie plină cu cercei, brățări și câteva inele, pe care le-am căpătat cadou pentru serviciile făcute unor nenorociți evrei dintr-o fermă ce se află aici. De asemenea, mamă, ți-am pus în cutie și solda să faci ce vrei cu ea. Se sărută dulce tigrul tău, Remus. Puiul meu drag, în fiecare noapte visez că sunt în brațele tale. Dorul nebun ce l-am de tine nu mă lasă să dorm. Am fost de două ori la dejun la Șerica și odată s-a aranjat așa că a venit și generalul P. După licăruri, când era mai bine dispus, i-am vorbit de tine și mi-a făgăduit că te va muta sigur, cu condiția să-l lași pe el să aleagă momentul. Am încredere în cuvântul său, fiindcă ține să fie bine pentru orice eventualitate cu hanghelii, care au relații cu puterile occidentale, sunt bine prin Gavrilcea și cu germanii. Am dat și eu un dejun de 6 persoane, la care au venit Șerica cu Antoan, Gavrilcea și Meme și generalul P. Deci un succes de plin. M-am ferit însă ai mai pomenit ceva despre chestiunea mutării, spre anul indispune. Era vesel de situația militară și a dansat puțin cu mine, întârziind a se duce la minister, unde directorul de cabinet îl chema disperat prin telefon, întrucât era convocat la un consiliu de ministri. Am predat curierului tot ce mi-a cerut, lumânări, 6 sticle de coniac vechi, 12 de vin negru excelent și 12 de șampanie. Coniacul din 1898 și vinul ți le oferă Șerica în onoarea bravilor noștri ofițeri. Giubaiericalele trimise de tine sunt superbe și de valoare. Am pus o brățară pe mână și două inele cu briliante, cu care am făcut să se întoarcă toate capetele la capsa, unde am mâncat alaltăieri cu unchiul Alex, Gaitani și Costică Prejbeanu. Am și câteva supărări. Curta se plictisește în casă și nu pot scoate din cauza frigului având bronșită. Sunt în discuție și cu apartamentele. Chiriile au sporit mult, o garsonieră a ajuns la 100.000 de lei și mai mult. Și eu care le-am încheiat cu 70.000 pe cele cu o odaie și cu 80.000 pe cele cu două odăi. Am pus avocatul să încerce rezilierea contractelor. Am avut unele plictisări și cu o căsuță de la Pipera. Te plusii mult de tot, Cații. Câteva comentarii sunt necesare. Lumânările cerute de colonel nu aveau drept destinație iluminatul. În acest scop există o lămpi de petrol. Remus le aprindea în petrecerile nocturne cu camarazii germani, la care erau aduse și femei din lagăr și le stingea pe rând cu revolverul. Bijuteriile de care se vorbește în scrisori aveau următoarea proveniență. Unitatea era instalată într-o fermă de stat, la care fuseseră repartizați cam 200 de deportați evrei, bărbați de toate vârstele, femei și copii îndesați într-un fost grajd de cai. Situația lor era mizerabilă, mai ales pe vreme de iarnă. Totuși erau, ca să spunem așa, mulțumiți fiindcă în primăvară ar fi fost puși la muncile agricole, fiind feriți astfel de exterminare. Unitatea germană însă pretindea că evreii sunt în acel loc primejdioși pentru operațiile militare și cerea insistent lichidarea lor. Făcuse chiar un lagăr sub direcția lor supraveghere, într-o magazie de lemn împrejmuită cu sârmă ghimpată, populându-l cu evrei aleși cu forța dintre cei mai tineri, bărbați și femei de la fermă. Îndată ce un evreu din fermă ieșea din îngrăditură, era prins și vârât în lagăr, ceea ce însemna moartea. Însă nu rapidă. Nu se vedea după calcule exacte, din ce în ce mai puțină mâncare, până mureau. Totuși, unii rezistau cu o încăpățânare fizică excepțională, ca spre exemplu Stella și Perla, două evrei ce tinere, desculte, tânse chilug și numai cu o fustă și cu o bluză pe ele. Se descoperie drept că soldații români le aruncau noaptea pe deasupra sârmei pâini uscate, pe care acestea le îngropau în pământul magaziei ca câinii. La fermă, capitanul Petrișor Hagienuș, fiul cunoscutului orientalist, specula această situație spre a trage profit. Îmi pare rău, le zicea el, n-am ce să vă fac, m-am luptat din răsputeri, nemții cer să vă vărsăm lagărului. Mâine dimineață să fiți gata cu tot ce aveți în boccele. Nu luați mare lucru, mergeți la moarte sigură, vă spun cinstit. Domnule capitan, stipau toți, aveți părinți, aveți poate copii, nu ne lăsați, interveniți să rămânem aici. E degeaba, am făcut imposibilul. Poate doar colonelul să mai încerce, însă nemții pretind cadouri mari. Vom căuta să mai strângem ceva. Faceți cum credeți, dați lui Serafin ce aveți de dat și vom vedea. Serafin era jurnalistul de la Buenos Aires, picat tocmai aici prin geniul lui rău, care îi însuflase dorul de țară. Înfrigurat, plin de inițiativă, sub imperiul fricii, aduna pe toți coreligionarii săi și făcea o chetă de obiecte. Verighete, cercei, broșe modeste, bijuterii. Petrișor arunca ochii pe cutia de bijuterii și se arăta sceptic. Credeți că nemții au să se mulțumesc să-ți facet? Nu mai avem nimic. Ce oameni! Se mira Petrișor surprins de natura umană. Înțelegeți odată că, chiar dacă rămâneți aici, în cele din urmă, tot nu veți scăpa. Sunt ordine precise. Veți muri până la unul. Ei, și atunci, ce să faceți cu bijuteriile? Pentru ce să murim, domnule capitan? E drept asta? Toți murim, filozofa Petrișor. Milioane de oameni au murit și mor. Nu eu am făcut lumea. După ce terminară colectarea, Petrișor vântura cu mâna juvaierii carele și-și alegea câteva după impresiile lui personale. Apoi mergea cu coleta la Remus Gavrilța. Socotela sa era că, implicând pe colonel în extorcațiile sale, ar fi fost mai acoperit. Domnule colonel, evreii de la fermă vă fac niște mici cadouri, rugându-vă să apărați împotriva germanilor dacă ar voi să ia. Colonelul examina cutia prudent. Ascultă, capitane, oare crezi că e bine să primesc obiecte de la evrei? O să se spună că i-am jefuit. S-au mai plâns și prin alte părți și, de, așa cum îi vezi, sunt tari, au legături internaționale. Nu vă fie teamă, domnule colonel. Ei vor să vă ofere un cadou. Crezi aici ca în sânul lui Avram, în vreme ce soldații noștri mor cu zecile și sutele de mii pe front. Fotografiile de care pomenește Cathy o reprezentau goală, cu pantofi în picioare și cu un văl transparent ținut cu mâna în dreptul sânilor și al tântecelui. Acest gust curios pentru exhibiții corporale apăruse la Cathy în ultima vreme, când o cuprinsese panica surdă că va pierde tinerețea. Căsuța de la Pifera era de fapt o vilă în regulă, cu etaj și numeroase încăperi pe un teren de 20 de hectare, în care Cathy investise o parte din banii săi de teama inflației. Plictisările îi veneau de la tabla pentru acoperiș. Metalele fiind blocate, n-avea voie să întrebinteze o provizie însemnată de tinichea pe care și-o făcuse și atunci, după intervenții pe la cunoscuții ei, după numeroase dejunuri și dineuri, izbuti să obține în fine de la Ministerul Înzestrării aprobarea de a folosi tabla presupus ruginită de la o magazie și un șofron de rămase. Cathy își mobilase căsuța cu mobile de stil de la anticarul Chihayoglu și de la magazinul Mobile Stil, cumpărându-și între altele o sufragerie pentru 12 persoane, iar Babighian îi procurase tablouri. Cathy scumpă, coniacul tău a făcut senzație. Am invitat pe toți camarazii și pe germani și l-am dat câte puțin. E așa de tare și vechi, încât parcă ne ieși acum din gură. Vinul și șampania le-am rezervat pentru o petrecere viitoare. Și lumânările tale au fost binevenite, că despre fotografii nu mai vorbesc. Toți au rămas vrăjit. Chiar colonelul Vaxen, un german distins, a zis. Rassen, so eine schöne Dame, ich gratuliere Ihnen. Știi, tot frecându-mă cu ei, am început să prind ceva nemțească. Observ, scumpă mamă, fotografiile de la cap până la picioare și astfel îmi fac iluzia că sunt cu tine. Aici e un ger complet. Fac un foc grozav cu buturugi mari și n-am căldură decât în jurul sobei. Dorm mereu cu căciula pe cap și cu picioarele înfășurate într-un sac de blană. Apropo, cu curierul îți expediez două frumoase blănuri de astrahan pe care le-am primit cadou. De frig a înghețat vinul în sticle și atunci am spart o sticlă și am supt cu vasă bucăți de vin ca pe niște acadele. Când te gândești că nenorociții de evrei din lagăr dorm în magazie fără foc și merg pe zăpada care scârție cu picioarele goale, ce rasă zdravănă! Vaxen îmi spune că el face cu acest prilej studii științifice asupra rezistenței la temperaturile joase. Mai stimulează pe generalul P să mă tracă la marele stat major până nu se deplasează prea mult frontul. Am auzit că bântuie tricosul exantematic. De aceea te-aș ruga să-mi procuri sercă, și aici n-avem. Această scrisoare te-o trimit prin bunăvoința colonelului Vaxen, care vine pentru vreo două zile la București. Răspunsul mi-i dai prin curier. Te îmbrățișez, Remus. Blânurile de astrahan le căpătase colonelul tot de la evreii din lagăr. Petrișor le dibuise de mult. Era un număr de trei, cumpărate cu ceasuri, în timpul transportului, de la niște soldați, de trei dintre evreii care își ziseseră că frigul este în acele locuri dușmanul capital. Le ținuseră bine ascunse. Într-o zi, germanii puseră mâna pe Serafin care circula liber între Graș și birourile comandantului și îl duseră în lagăr. Sosirea lui, relativ recentă din Argentina, i se păru suspectă și îl crez răspion. Îl supuseră unui interogatoriu și erau hotărâți să-l împuște, cum de altfel plănuia să extermine toți evreii din lagăr înainte de a merge pe front. Evreii de la fermă, alarmați, apelară prin petrișor la colonel. Acesta, care aflase că Serafin cunoștea pe Cati, interveni la Vaxen și îl salvă spre bucuria deportaților, cărora Serafin le era de folos ca intermediar agreat. Cu acest prilej, oferirea o blană de Astrahan, trăgând la sort numele celor trei posesori și despăgubind colectiv pe donatori. Însă petrișor se întoarce foarte profumorât. N-ajunge una, zise el, nemții vor trei blănuri. Când le capătă, își alese una, iar pe celelalte două le dădu colonelului. Lumânările le întrebuință Remus Gavrilcea astfel. Adunând la el pe ofițerii români și germani ca să le ofere coniac, fu invitat de Vaxen să facă o demonstrație de tir. În acest scop, cu adusă perla din lagăr, însosită de la grilajul de sârmă de un soldat român cu pușca. Perla căpătă și ea puțin coniac, apoi îi împodobire creștetul capului și brațele cu lumânări aprinse și lipite cu puțin spermanțet topit. Colonelul ridică amândouă mâinile cu câte un revolver și stinse două câte două lumânările de pe brațele tinerei evreice. Apoi, luând alt revolver, ochii capul tuns unde erau trei lumânări și cufundă odaia în beznă. Herrlich! Strigă entuziasmată Vaxen. Ein wahrer Wilhelm Tell! Perla fu recondusă de soldat cu picioarele goale prin zăpadă. Trecând pe lângă o cioacă pentru porci, unde se arunca un apă jumătate de pâine și chiar pâine întregi, Perla s-a plecat repede și scoase două bucăți înghețate, pe care le puse reci peste sân, pe sub bluză, trecându-le astfel neobservate prin fața plutonului german. Intrată în magazie, le îngropă numai decât în pământ. Puișorul meu, am primit și plănurile de Astrahan prin curier și scrisoarea pe care mi-a adus-o personal colonelul Vaxen. Ce bărbat simpatic și cult, vorbește foarte bine franțuzește, e doctor în filozofie. Am dat pentru el un dinou de 12 persoane, la care au fost Șerica cu Antoine, Gaitani cu soția, Gavrilcea cu Meme, Mareșalul Cornescu, Monseniorul de Băleanu și alți cunoscuți ai noștri. Am petrecut minunat. Dineul l-am comandat la Capșa, ca să n-am nicio surpriză neplăcută din partea bucătăresei. Am fost pe masă cu această ocazie, vesela mea de Limoges, de mult neîntrebuințată. S-a dansat. Vorbind despre victoriile germane, am spus. Domnule colonel, totul e frumos, dar pentru ce atâtea orori inutile, deportări și ucideri de oameni nevinovați? Învingătorul nu trebuie să fie oare generos? Stimată doamnă, mi-a zis el, ca ofițer în armata fiurărului nostru, nu-mi permit să-mi pun asemenea întrebări. Noi executăm orbește ordinele sale, el fiind mintea și inima noastră. Singura noastră satisfacție este de a îndeplini toate gândurile sale și a-l mulțumi. Vreți să spuneți atunci, am urmat eu, că un militar nu discută ordinele? Asta știu prea bine, dar nu se poate să n-aibă o strângere de inimă când ordinele îi se par, să nu vă supărați, absurde. Aceste ordine, mi-a explicat colonelul Vaxen, nu sunt absurde pentru noi, deoarece noi credem în geniul fiurerului. Inteligența noastră, oricât ar fi de excepțională, nu poate fi egalată cu asta. Dându-ne seama de aceasta, noi am renunțat de a avea o cugetare a noastră, singurul act de inteligență fiind acela de a ne supune inteligenței superioare a fiurerului. În felul acesta, suntem siguri că vom birui. Da, a aprobat Gaitani foarte tare, deși mi s-a părut nesincer. Totuși, domnule colonel, am insistat eu, nu vi se întâmplă câteodată să vă fie milă? Caut, a răspuns el, deșteptându-mi în minte imaginea fiurerului, să înving această slăbiciune periculoasă pentru popoarele care vor să fie puternice. Nu uitați că creștinismul, religie de origine semită, a măcinat Marele Imperiu Roman tocmai prin filozofia milei. Atunci, dumneavoastră nu mai sunteți creștin protestant, cum îmi închipui? Vaxen s-a înroșit puțin și a zis. Sunt catolic. C'est très bien, a murmurat atunci monseniorul Valentin de Băleanu care ne asculta. Am fost puiule și la recepția dată de Gavrilcea, în onoarea industriașului german von Termann, soțul al doilea al marinei, fosta nevasta lui Gigi. Am primit invitație specială, Marina ținând să mă vadă și să întrebe cum a murit bietul ciocârlan. Mi-a spus că von Termann va investi mari capitaluri în industria noastră și că ea se va stabili în țară. Mi-a făgăduit să-mi rezerve acțiuni, dar recepția a fost și vastă. Interiorul lui Gavril, cea aranjat acum după indicațiile date de meme, este de un lux extraordinar. Salonul cel mare cu pereți de marmură și salonele mai mici în continuarea lui sunt luminate de superbe lustre de Murano puse în șir. În salonul mic din stânga sunt pictați afresco pe pereți toți hanghelii, începând de la domnitor până la Gavril cea hanghelii, ținând pe meme de mână. Covoare imense de Persia sunt întinse în toate saloanele, iar salonul din dreapta e un adevărat muzeu de tablouri rare. Am văzut un El Greco, un Tintoretto, un Guido Reni, un Delacroix și un extraordinar portret de Manet. Gavril, cea și garda lui, purta un costum de ceremonie pe care acum îl văd întâia oară. Pantaloni lungi negri și deasupra cămașa cafenie cu o centură lăcuită și o curea în diagonală. Gavril, cea avea crucea de fier pe piept, fiindcă a venit și baronul von Killinger, care e un bărbat foarte drăguț. Pentru această împrejurare, Memea a apărut și ea în uniformă. Fui de stofă fină, neagră și cămașă de centurion. A fost răpitoare, toți bărbații o sorbeau din ochi. Se las puișorule scump, am încredințat curierului sterul antifiti, precum și altă cutie de lumânări și felurite mărunțișuri. A te pusie dulce, Cati. Cati, scumpă mamă, mi-ai trimis la timp sterul, deoarece să evit aici în tabăra evreilor un caz suspect de tifos exantematic. Acum pericolul a fost înlăturat grație unui ofițer foarte bun pe care l-am, capitanul Petrișor Hagienuș, care i-a deparazitat radical pe tot. Suferim acum, deși suntem în februarie, de inundație. Apa pătrunde pe sub uși, locuința fiind la nivelul solului și se ridică în cameră uneori peste o jumătate de metru. Am pus trupa să facă părtii prin zăpadă și să practice o scurgere. Răul este însă că după îngheț vine dezgheț și invers și dușumeaua odăilor noastre devine lac de patinat. În fine, am reușit să degajăm complet locuințele noastre și birourile, dar mirosim tot amucegai și pe jos nu putem scăpa de noroi. În grajdul cu evrei e o nenorocire întreagă, fiind năpădit de troiene de zăpadă. Un evreu în vârstă s-a necat strângându-se apă peste noapte și căzând din pat în somn. Până să se dezmeticească, a murit cu capul în apă. Pe urmă, dând ger cumplit, le-a înghețat apa nescursă, prinzindu-le picioarele paturilor și lucrurile pe care le aveau ascunse pe dedesubt. Trecând și asta, s-a îmbolnăvit unul din ei și a murit și doctorul a emis bănuiala că ar fi fost tifos exantematic. Colonelul Vaxen s-a întors fermecat de persoana ta. În cinsta lui și a camarazilor germani vom da în curând o mică masă la care voi destupa sticlele de vin și șampania trimise de tine. De pe acum sobele duduie de foc ca să uscăm pereții și să scoate mirosul de igrasie. Nu uita să te interesezi de chestia mea. Îți mai trimis câteva nimicuri, 3 ceasuri de aur, niște brățări, inele și un colier care mi s-a spus că ar fi de perle veritabile, dar eu nu cred. Cu gândul numai la tine, Remus. Deparazitarea radicală întreprinsă de Petrișor a avut o latură spectaculoasă, de care colonelul nu pomenește nimic. Doctorul fusese de părere că evreul era bolnav de enterită, cum însă Petrișor susținea că evreii sunt plini de parazit, consimți că un control nu strica. Atunci, Petrișorul îi scoate pe toți din grajd și îi vâre pe rând unul câte unul, bărbați și femei, în două odăi mari ale administrației fermei, unde făcură un foc bun, dezbrăcându-i la ușă până la piele și aruncându-le toate hainele în curte, unde, după ce adună în găleț tot ce găsi prin buzunare, le dădu foc. Scotoci de asemenea grajdul în lung și în lat, strângând toate obiectele pe care le mai găsi și după aceea dezinfectă totul cu creolină. Pe evrei îmbrăcă provizoriu în vreo 200 de saci, făcând o tăietură în fund pentru cap și două laterale pentru mâini. În aceste originale cămăși, deportații aveau o înfățișare apocaliptică. Evreii fură readuși la grajdul lor și 3 dintre ei, croitori de meserie, cu colaborarea tuturor, transformară saci în haine. Bluză și fustă pentru femei, pantalon și un fel de veston pentru bărbați, în care internații erau așa de rizibili, încât Petrișor însuși nu se putu reține de a nu izbucni în râs. Din găleț, Petrișor scoase tot ce îi se păru mai de seamă și oferi o bună parte colonelului. De aici proveneau ceasurile de aur, inelele și celelalte obiecte trimise de colonel soției, obiecte neînsemnate luând pe fiecare în parte, impunătoare adunate la oaltă. Perlele fuseseră trimise din țară la comandamentul taberei de o soție disperată spre a-și salva speraia soțul, fost Giovaergiu. Restul, hârtii, creioane, piesteni, ceasuri proaste le văse mormânt pe jos în fața lor. Luați-vă fiecare, zise, ce vă aparține. Domnule capitan, începură câțiva să se vaite după scormonirea obiectelor. Au fost câteva ceasuri de aur prin buzunare, amintiri de familie. Aveți haz, se supără Petrișor. Cine te parazitează nu stă să umble cu mâinile prin buzunarele hainelor. Asta au căzut din scuturătură. Ce ne facem? Orice sos are o verighetă, un inel. Asta să vă fie toată paguba. V-am scăpat de la o moarte sigură. Nemții ne cer să lichidăm orice grupare de deportați contaminată de boli infecțioase. Scrieți la comunitate să vă trimită ajutoare. Colonelul va transmite el însuși prin curier scrisoarea voastră. La această știre, evreii renunțară la reclamații inutile și întocmiră prin Serafin o scrisoare colectivă către Federația Uniunilor de Comunități. Într-adevăr, locotenent colonelul comunica acest mesaj Casiei, iar aceasta îl încredință persoane indicate de Serafin, care a făcut și el o scrisoare personală foarte mișcătoare către Casiei. Puiul meu drag, îți scriu în grabă câteva rânduri. Azi a apărut în monitor înaintarea ta la gradul de colonel. Totodată te previn că ai fost decorat cu crucea de fier. Decretul îl vei primi în curând. Perlele pe care mi le-ai trimis sunt absolut veritabile și de cea mai mare valoare. Se plusi de mii de ori, Cati. Stimată doamnă colonel, cu lacrimi în ochi vin să vă scriu aceste pagini pe care vă rog din adâncul sufletului, în amintirea zilelor frumoase de la Buenos Aires, să le parcurgeți până la sfârșit. Am citit multe romane senzaționale și am străbătut oceanul, dar nu mi-am închipuit că în țara mea, așa de liniștită până mai ieri, se pot petrece evenimentele pe care nu le-ar crede mintea cea mai plină de fantezie. Înainte de începutul campaniei, am plecat la Iași, unde s-a stabilit un frate al meu. Familia mea trăia, când am plecat din România, la Botoșani. Părinții murind, acum s-a risipit prin alte orașe. Eu însă sunt născut în Dorohol. Titlul lui Iunie, ieșind din oraș de dimineață, cu gândul de a-mi cumpăra o casă de la librăria Gheorghiu, am rămas mirat văzând pe străzi patrule germane și române. Prin dreptul cinematografului Sidoli, câțiva soldați germani strigă spre mine și spre alte persoane ce ieșau repede din cinematograf și încep să tragă cu revolvere mitralieră. Doi sau trei inși, nu-mi dau socoteală cât au fost, au alunecat atunci peste mine și m-au prăbușit în marginea trotuarului, căzând deasupra mea. Am încercat atunci să-i dau la o parte și să mă ridic, dar am auzit glasuri zicând îmi nemțește. Unul n-a murit, mai trage! Și într-adevăr, a răsunat o altă curăitură de gloanță. La început, având sentimentul că am murit, am stat nemișcat. După aceea mi-am dat seama că sunt viu și de frică nu m-am clintit. Deschizând ochii încet, am văzut că nu era nimeni în dreptul meu pe stradă, numai spre capete se zăreau patrule care barau trecerea. Ceasul întreg am stat așa cu greutatea morților în spate, respirând ca să prind putere. Era o căldură înăbușitoare și senin și nu pricepeam din ce cauză sunt urs până la piele. Un lichid îmi curgea pe obraz și muște mari începeau să se strângă pe mine. Spre seară, caldarâmul s-a zguduit de apropierea unui camion care s-a oprit în dreptul meu. Oameni vorbind românește și nemțește erau lângă mine, dar eu nu-i vedeam căci făceam pe mortul. Simți o ușurare, cadavrele de deasupra erau date la o parte. După câte am simțit, le scoteau ghetele și hainele și aruncau goi în camion. Se auzea, 1, 2, 3, hot! Și apoi un zgomot surd ca de ceva aruncat pe o rampă de metal. Vârful de bocanci începură să mă izbească și să mă întoarcă. Scoate hainele și ghetele, zise unul. Ce să-i scoți, nu vezi că sunt muiate în sânge și lipite de piele? Ăsta e împănat cu gloanțe. Două brațe puternice m-apucară de umeri, alte două de picioare și începură să mă dea huta prin aer spre a-mi face vânt și mă zvârliră în sus. Căzui așa de greu încât un minut îmi pierdui cunoștința, apoi îmi reveni. Norocul meu a fost că eram aruncat relativ pe moale deasupra altor cadavre. Mașina bubuie și pornui. Acum deschisei ochii puțin câte puțin și înțelesei că mă aflam într-un camion basculant de cărat gunoiul. Nu știam unde ne duce, dar am închipuit că la cimitir, ceea ce era și adevărat. Respira iarăși din plin ca să pot să mă prefac mort la sosire. În sfârșit, mașina s-a oprit și apoi a început să manevreze la comentele cuiva care striga. Mai, mai, gata! Auzi o huruitură prelungă de lanț și macaralele din planul pe care ședeam început să se clatine, încât capul se ridica în sus și picioarele cădeau în jos. În cele din urmă, alunecă la vale și căzut de la înălțime, nu prea mare, pe ceva moale, însă rău mirositor. Răsturnându-se cadavrele de-a dreptul în groapă, fără a le mai căra, bulgării de pământ aruncați asupra mea amenințau să mă înnăbușe. Din fericire, a fost ultimul transport din acea seară și, întunecându-se, n-au acoperit morții cu prea multă țărână, amânând treaba pentru a doua zi. Astfel, când pricepui că nu mai e nimeni în jurul gropii, căci pașii se simțeau foarte bine prin pământ, scormoni cu o mână și o scosei afară, apoi scosei capul de-a binelea, stratul de pământ nefiind mai gros de o jumătate de metru. Mirosea a tăi și a iarbă cosită și greierii țârâiau minunat. M-a apucat o sfârșeală și un somn și am achipit așa în groapă cu capul afară ca într-un pat. Când m-am deșteptat, se crăpa de ziua. De teamă ca nu cumva să vină alte transporturi și să fiu prins iar, mi-am tras trupul din groapă și, strecurându-mă printre lespe, am ieșit din cimitir. Am luat-o la întâmplare pe câmp și, intrând în niște buruieni, am stat așa nu știu cât, cugetând asupra întâmplării mele. Gândul de a mă întoarce în oraș mi s-a părut cel mai primejdios. Neștiind bine cauza pentru care se trăsese întrecător, am avut ideea că vor fi exterminați toți locuitorii orașului, sau cel puțin evreii, de vreme ce fusesem dus, fără a se cerceta cine sunt, la cimitirul israelit, cum constatasem după pietrele de mormânt. Mi-era foame și sete și mai mult sete și am mâncat iarbă, neavând altceva. Răsărind soarele, am văzut că locul în care ședeam nu era bun, căci prea mulți oameni treceau prin apropiere. Am luat-o mai spre câmp, înspre niște porumbiști, și m-am ascuns iar, cu intenția de a mă dezbrăca și a musca hainele ude de sânge. Atunci am zărit o femeie care priva păpușoi la câțiva pași de mine. Pe pământ, pe un ștergar desfăcut, era o bucată mare de mămăligă și niște ceapă verde. Amețit de foame, nu știu ce fac și, ținându-mă până la ștergar, am luat mămăliga și am început să mușc din ea. Ce faci acolo, drace?" mi-a strigat femeia care m-a ochit. Mi-e foame," am spus eu. Am ieșit din cimitir unde a fost îngropat de viu. Ascunde-mă undeva și îți voi fi recunoscător toată viața. Sunt israelit." Femeia a dat un chiot și a luat-o la goană. Trebuie să fi fost cei drept oribil cu masca de sânge închegat pe față. Am pornit-o iar la drum, căci mi-a fost frică să nu vie jandarmii înștiințați de femeie. Am mers mai multe ceasuri, cam până la amiază, până am ajuns lângă o pădurice unde curgea o gârliță subțire, făcând bulboane din loc în loc. Aici m-am oprit, m-am dezbrăcat, m-am scăldat în apă, mai mult rostogolindu-mă prin ea, și m-am spălat cum am putut hainele, punându-le la uscat pe iarbă. Apoi apa s-a înroșit așa de tare de sânge, încât mi-am luat lucrurile încă ude în mână și am plecat gol mai departe, ca să nu fiu surprins și învinovățit că am atacat pe cineva. Îmbrăcat în haine uscate și curat pe față, am îndrăznit să ies în șosea și să merg ca și alții nepăsători. Îmi ziceam, având bani, că aș putea lua trenul într-o stație și să mă întorc la București. Pentru asta trebuia autorizație, fiind în zonă de război. Trupe române și mai ales germane treceau necontenit spre frontul din apropiere. Dacă eram prins, aș fi fost negreșit împușcat, de aceea mi-am zis că singura scăpare e de a mă preda cuiva care poate înțelege cazul meu. Atunci s-a oprit în șosea un șir de camioane cu bănci, în care se găseau soldați germani, precedate de o mașină mică blindată, din care se dădu jos un ofițer ce mi s-a părut simpatic. M-am dus hotărât la el. Domnule ofițer, i-am spus în nemțește, sunt israelit, intelectual, am fost în Germania. De fapt, am pașaport argentinian, deși sunt născut în România. Vă pot arăta astfele. Am fugit de la Iași din groapa morților, fiind împușcat pe stradă nu știu de ce și aruncat viu în mormânt. Ofițerul care, pot să vă spun, e colonelul Vaxton, s-a uitat la mine, mi s-a părut cu compătimire, dar apoi a luat o figură serioasă. Ce cauți dumneata aici în drumul trupelor fără autorizație? Am rătăcit prin zoom frică să mă întorc în oraș. Habla español? Si, senor, i-am răspuns. Și eu am fost în Argentina, îmi destemui colonelul. Mărturisindu-mi că socotea cazul meu foarte grav, colonelul Vaxton decise totuși să fiu luat la unitatea viu până la clarificarea situației mele și aș fi folosit ca unul ce știam nemțește în relațiile cu trupele române. Astfel am fost dus pe măsura înaintării frontului până la Odessa, unde am slujit mereu ca translator. În octombrie, partizanii aruncară în aer comandamentul român și evreii acuzați de complicitate fură ridicați și purtați în coloane pe străzi. Mă aflam în oraș foarte de dimineață, trimis chiar de Vaxton cu o misiune și însoțit de un soldat german, căci nu cunoșteam orașul, ieșind rar și numai împreună cu un german. Pe o stradă trecu un camion automobil cu câțiva soldați germani și civili români, probabil centurioni încadrați în unitățile SS, dintre care trei ședau în picioare pe un postament pus în camion, deoarece erau la o înălțime mai mare decât ceilalți. În urma camionului venea repede, împinsă de la spate și din lături de soldați, o coloană de civili, evrei după toate indiciile. Germanul meu se apropie de un grup de militari germani care priveau de pe trotuare și îl pierdui din vedere. Cum îl căutam din ochi, nu băgai de seamă că mă atingeam de coloană. Înapoi, intră în rânduri! Îmi strigă cineva și mă simți izbit cu patul puștii și îmbrâncit în coloană. Un militar tase cu revolverul în direcția mea, însă căzu alt evreu care rămase lungit pe cal de rând. A fost cu neputință să dau vreo explicație cuiva, iar germanul meu nu se zărea, mă pierduse și el. Camionul ajunse pe o stradă largă cu alei de pomi groși, desfrunzite în mijloc. Aci fără mă opri. Militarii de pe postamentul camionului puneau ștranguri în copaci, evreii erau luați la rând, trași sus pe camion și spânzurați, fiecare pom după numărul lui de crăci, fiind încărcat ca un cuier cu 4 până la 10 oameni. Apoi camionul mergea mai departe, în vreme ce noi așteptam. Toți dinaintea mea, afară de unul, fusese răspânzurați și era rândul meu după el să fiu urcat în camion, când cel care întindea lațurile strigă. Nu mai avem funii! Trăgeți! Ordonă un gradat german și soldații întorși spre coloană începură să împuște în plin. Atunci am rupt-o la fugă instinctiv și nu mi-am încetinit pașii decât pe o străduță unde m-am pipăit să văd dacă nu fusesem lovit. Ciudat, eram teasăr. Am mers apoi pe o stradă liniștit ca omul sigur de sine și, întâlnind un ofițer german, l-am întrebat politicos în nemțește unde se află strada pe care se află unitatea lui Vaxen. Am izbutit să o găsesc. Vaxen, căruia i-am povestit totul, m-a privit foarte încruntat și parcă cu ură. Situația dumitale, mi-a spus, e foarte gravă. Avem ordine severe, prezența evreilor suspecți în Odessa e de acum încolo imposibilă. De altfel, toți, suspecți sau nu, vor fi lichidați. Dumneata trebuie să te duci într-o tabără de muncă, e mai bine din toate punctele de vedere. Am să-ți dau o hârtie oficială către un centru și un curier al nostru care va merge acolo te va conduce. Într-adevăr, am fost dus într-un sat, al cărui nume nu-l știu, și acolo am fost repartizat la ferma la care mă găsesc acum. S-a format o coloană cam de 300 de inși, unii fiind destinați să meargă la alte gospodării. Drumul a fost anevoios din cauza ninsorii timpurii. N-aveam palton și mă căptușisem doar cu hârtie între cămașă și haine. Eu însumi mă mir cum n-am răcit. Eu, care am cunoscut dogoarea soarelui din Argentina, n-am murit de gerurile din Rusia. Pe șosele ieșeau oameni să ne privească și ne compătimeau. Dar câțiva tineri ne scrutau cu un fel de interes ciudat. Nu știam bine ce sunt, păreau militari și nu păreau din cauza căciurilor și a cojoacelor. Mai târziu am aflat că aceștia erau centurioni veniți de peste Prut, ori oameni agreați de ei care făceau afaceri, speculând situația mizerabilă a deportaților. Deși era frig, muram de sete și văzând un put, eu cu un tovarăș de drum ne-am decis să mergem să bem. Însoțitorii au pus îndată mâna pe noi și ocărându-ne au oprit coloana să ne împuște. Se cântăra pe tovarășul meu, unul din privitorii suspecți de pe marginea șoselei, făcu semn însoțitorului. Vinde-mi-l mie, zise. Dai 2000 de lei? 2000, că nu face, ghetele sunt rupte. Adu-mi-a, consimți însoțitorul. Eu am crezut că e o glumă sinistră, dar n-a fost așa. Însoțitorul luă mia și împușcă pe evreu în cap, lăsându-l pe loc. Clientul se duse la mort, îl pipăi ușor cu piciorul ca pe mielul pe care îl cumperi gata tăiat, apoi început să-l dezbrace. Atunci am înțeles totul. Însoțitorii, care nu cred că erau nici soldați, ci centurioni, neputându-și pierde vremea cu dezbrăcarea morților, nici să se încarce cu prea multe soale, vindeau pe executat. Negustorii improvizați, obișnuiți cu spectacolul pe care nu-l puteau împiedica și având trebuință de haine, îi cumpărau. Veni rândul meu. Iei 1000 de parale pe ăsta? Întreba alt client. Dă-le încoace, aprobă însoțitorul. Dumneata dă marfa mai întâi, zise acela prudent și probabil pățit. Însoțitorul mă îmbrânci spre un tâmp de zăpadă să mă împuște, dar eu, aruncându-mă, am intrat în inima coloanei, ascunzându-mă printre ceilalți. Însoțitorul țipă să ies, făcu gestul de a trage îndeportat, toți începură să urle și să protesteze strigând. Criminalilor! Atunci ceilalți însoțitori interveniră. Lasă-l, mă, în pace, hai să pornim. Și astfel am ajuns la ferma unde mă aflu acum, unde, grație domnului colonel Gavrilcea, o duc mai bine. N-avem însă haine și medicamente și vă rog în genunchi să transmiteți mesajele noastre. Considerându-vă toți ca mântuitoarea noastră, vă sărut mâinile, Serafin. Petrecerea română-germană, promisă de colonel, s-a făcut ca o reuniune amicală înainte de apropiata despărțire de unitatea germană, care urma să înainteze spre front. Întreagă fie zis, germanii erau foarte plictisiți cu lagărul lor de evrei, care, în ciuda intemperiilor și a micșorării până aproape la zero a alimentelor, nu muriseră toți. Nu voiau să-i poarte după ei, nici să-i predea românilor, pe care îi considerau slabi de îngeri. Colonelul oferi coniac, vin vechi, rezervând șampania pentru încheiere. O bună dispoziție cuprinse pe tot, vinul fiind excelent. Fugerută unanim o demonstrație de fir. Colonelul se aștepta la asemenea lucru și înțelept băuse puțin ca să aibă mâna sigură. Avea renumele unui neîntrecut de senator, ceea ce însemna că făcea cu gloanță pe un tablou conturul unui individ rezemat de el. Nu dădu greș niciodată. Domnule colonel, strigară toți, desenați-ne ceva. Colonelul se prefăcu a se lăsa greu ca și cântărețele râzgâiate. Domnilor, obiecte el, v-aș desena însă vreau un model picant, o femeie frumoasă. Perla, Stella, exclamară ofițerii germani, să fie aduse. Goale, adăuga aclamat de toți Remus Gavrilcea. Doi soldați aduseră în sala cea mare spațioasă a cancelariei, unde se făcea petrecerea, un ecran mare de lemn pus pe tălți și l-așezară în fund lângă perete. După câteva minute, se iziră și fetele. Erau fiicele unui rabin, amândouă oacheșe, zvelte, cu liniile feței prelungi și de o docilitate severă și indiferentă. Când li se spuse să se dezbrace, își lăsară fustele și bluzele fără niciun semn de emoție și așteptară. Atunse în cap, erau de o stranie frumusețe. Sfântul Sebastian, spus admirativ Vaxen, fără a fi înțeles însă de colonel. Făcea aluzie la scena cunoscută în iconografia creștină a săgetării Sfântului Sebastian, cel cu trup de efebi. Stela fu adusă de colonel în dreptul ecranului, invitată să-și îndepărteze picioarele în unghi și să întindă mâinile sprijinindu-și-le de niște cuie de lemn. Apoi colonelul se îndepărtă și întinse revolverul. Se auziră șase lovituri una după alta. Stela fusese ochită deasupra capului, de o parte și de alta a gâtului, la capetele degetelor mijlocii și sub negrul părului puberal. Gloanțele se înfipseră exact la limită. Wunderbar, se extaziară germanii și îndeosebit Vaxen, care el însuși era un bun ochitor. Stela fu dată la o parte și în locul ei fu așezată perla, de asta dată cu cuiele sub încheietura mâinii și cu degetele răspirate. Voi trage șase gloanțe la fiecare palmă, anunță numărul colonelului. Și întinzând în fiecare mână un revolver, lovi simultan între degetele perlei, adăugând câte un glonț în marginea degetelor mari și celor mici. Când perla ridică palmele, pe ecran se vedeau lămurit două semicercuri de câte șase găuri. Gavrilcea a primit zgomotoase felicitări. Perla fu așezată din nou pe ecran, de asta dată cu picioarele mai îndepărtate. Vă voi desena, vesti colonelul, partea cea mai frumoasă din silueta unei femei. Și trase cu un singur revolver șase gloanțe între picioarele fetei, începând de la genunchiul stâng, făcând două puncte sub pubis și încheiind cu o lovitură lângă genunchiul drept. O furtună de aplauze răsplăti pe colonel, care bău un pahar plin de vin și se reașeză la masă. Șampania, ordonă el, să se destupe șampania. Auhis, auhis, strigă deodată Vaxen cam amețit, punând revolverul pe masă. Bravo, îl încurajară ofițerii români. Fetele fiind obosite, după ce li se dădu câte un pahar de vin, fură scoase afară și petrișor propuse să fie adus Serafin. În euforia generală, nimeni nu obiecte ceva. Serafin intră în hainele sale de sac, privind blând și cu încredere. Se miră totuși când i se ordonă să se dezbrace. Era costeliv și aproape fără mușchi la picioare. Fürsten Sie nicht, îl liniștea amical Vaxen. Acesta, metodic, desenase pe o foaie de hârtie proiectul său de tir și l-a arătat tuturor. Avea să înconjoare cu un cerc de șase gloanțe capului Serafin, începând din stânga gâtului, trecând în dreapta lui, apoi la urechea dreaptă, înfigând două deasupra capului și, în fine, ultimul la urechea stângă. Serafin fu adus la ecran și Vaxen, ridicându-se în picioare, început să tragă, în vreme ce oamenii numărau încet loviturile. 1, 2, 3, 4, 5. La așa lovitură se auzi un urlet scurt, ochiul stâng al lui Serafin sări în mijlocul odăi și victima se prăbuși pe spate moartă, târând după sine cu zgomot ecranul. O liniște îngrozitoare urmă câteva momente. Apoi ofițerii germani se ridicară grav în picioare, imitați pe loc de ofițerii români. Vaxen își ascunse capul în palme. Când Stella și Perla se îndreptară spre lagăr, observară înspăimântate că magazia ardea. Soldați germani mai aruncau unia grenade incendiare spre a scăpa de deținuții inoportuni. Flăcările erau așa de mari, încât de jur împrejur se vedea ca ziua și zăpada care nu se topise încă sclipea. Din pornirea instinctivă de a salva pe cei dinăuntru, cele două fete se repeziră spre poarta rețelei de sârmă ghimpată. Verboten! Strigă plantonul. Și îndată, îndreptând pușca mitralieră înspre ele, cu un ropot le dobărâ la pământ. Stella și Perla rămăseră astfel culcate ca și când ar fi voit să doarmă, apoi zăpada albă se înroșie încetul cu încetul în jurul lor.